po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Godspeed You Black Emperor na dwóch koncertach w Polsce w tym tygodniu. I jest to, tak jak pisał wówczas Bartek Chaciński, jeszcze raz przeczytam, stracić Godspeed You Black Emperor na scenie, to jak przegapić Hendrixa w 1967 roku. Zajrzyjmy tam, gdzie jest ciepło i gdzie jest odrobinę radośniej. In a barren field where the crows parade, you'll trace a faraway laughter to a little house in an open glade. A house with cracks in the plaster. There in the rosy twilight a fawn appears, stepping out from the trees they call giants. With a sniff of the wind and a twitch of the ear, she knows all God's children do violence. So she runs like a wind in the pines. She runs out to the edge of the rise with the guns following close behind her, close behind her. You know all the orphan girls in Odessa town change their old names to crystal and destiny. There's a man they call the prince and they pass his number around. Says he can get them on an airplane to Kennedy. But one of them girls got cold feet. She dreamt of a whole fleet of ships burning in the bay. Alas, we descend from a strange race of men who delight in the flesh of the stowaway. So she runs like a wind in the pines. She runs, the makeup bleeding down from her eyes, with the guns following close. Rozpoznali Państwo ten głos? Myślę, że nie, ale jest to głos, który słyszeli Państwo w Mikrokosmosie już wiele, ale to dziesiątki pewnie razy. To jest głos, który swego czasu śpiewał taki utwór Your Belly in My Arms. To jest Simon Felis, który jakiś czas temu odłączył się od zespołu The Felis Brothers i kontynuuje karierę solową. Tym razem bardzo zaskakująca płyta, dlatego że te dotychczasowe wychodzące ze stajni albo z szopy The Felis Brothers, one były właśnie takie surowe, akustyczne, proste w aranżacji folkowe. A tutaj Simon dosyć mocno się rozkręca, jeżeli chodzi o aranżację właśnie. Ale dzisiaj chyba tego czasu na Simona nie ma za specjalnie, więc umówmy się, że z Simonem spotkamy się za tydzień i posłuchamy sobie więcej tej jego całkiem już współcześnie brzmiącej muzyki. A teraz jeszcze jedno PS do naszego spotkania sprzed tygodnia. Camilla Blue wystąpi. gives me a frightening light when black clouds are closing the night before I could cover my eyes. The moon was already on her flight. Standing right behind me, so don't turn on the lights. I like to wait for the night so I can hide under the clouds. I'll be fine. Co będzie dalej? A dalej też Państwu zostawiam Camilla Blue, brytyjski zespół, który pojawił się w Mikrokosmosie przed tygodniem dzisiaj. Jeszcze to jedno nagranie. Don't turn on the lights. Nie zapalaj światła. Wracamy za moment, a za moment będzie Peter Harris. Proszę, ja od razu już teraz zapowiem to nagranie. Proszę sobie wyobrazić, uruchamiają Państwo odtwarzacz, wkładają płytę, która... gdzie napisy na niej kompletnie nic Państwu nie mówią. Okazuje się, że w środku całkiem trudna muzyka, a w tej trudnej muzyce odrobina niespodzianek. Ale to za 30 parę sekund. Autopromocja. Kiedy miał 3 lata, zbuntował się po raz pierwszy. Dzisiaj jest pogodzonym rewolucjonistą, który kolekcjonuje śnieżne kule i kocha cały świat. Ale pewnie nie byłby tym zbuntowanym muńkiem, gdyby nie pewne wydarzenie. Wyszedłem z tego przedszkola, pamiętam, zapłakany. Babciu, ja uciekłem z przedszkola. I można by było tak zgasić takie coś, na przykład, nie wiem, tak zwaną karnością typu Zygmusiu, co to znaczy? Ona mnie przytuliła i powiedziała, no i dobrze, Zygmusiu. No to było kochane. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Muniek Staszczyk. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Niewiele wiem o Peterze Harrisie, który tutaj wystąpił i który włożył w swoją muzykę jakieś polskojęzyczne rozmowy. A skąd te polskojęzyczne rozmowy? A prawdopodobnie stąd, że Peter Harris mieszka w Londynie i po prostu z językiem polskim się styka. Jak brzmi ta bardziej typowa część albumu Adverts? A właśnie tak. Between midnight and dawn, head repeating the same infectious song, and I'm singing, really singing, like the four winds blowing free, singing. Really singing, I don't care if I Bardzo tym początkującym zależy na tym, żeby nas zaskoczyć. Peter Harris, który na dużym portalu społecznościowym pośród tych, co kliknęli lubię, to znajduje tam 120 parę osób zaledwie. Tak gra, ale gdyby Państwo potrzebowali więcej, zachęcam mikrokosmos.info.pl, tam wszelkie potrzebne informacje. Jeszcze jedna nazwa, The Family Crest. I was born to love this woman, upon these aging eyes. And so I was born to love this woman from the dawning spark. My love has held this heart of mine. The Family Crest. Kolejna nazwa, którą moim zdaniem należałoby zapamiętać. I wrócimy do niej za moment, a teraz skrót informacji. Krzysztof Zyblewski. Amerykanie, Francuzi i Brytyjczycy uderzyli nad ranem w Syrię. Donald Trump polecił zaatakować określone cele związane z bronią chemiczną syryjskiego dyktatora Bashara al-Assada. Operacja jest w toku, oświadczył amerykański prezydent w orędziu do narodu wygłoszonym w Białym Domu. Trump powiedział, że to odwet za atak z użyciem broni chemicznej na miasto Duma, w którym zginęło co najmniej 70 osób. Wspólna operacja z siłami zbrojnymi naszych przyjaciół Francji i Wielkiej Brytanii jest w toku. Assad dokonał okrutnego ataku chemicznego na swoich własnych, niewinnych obywateli. Stany Zjednoczone odpowiedziały 58 uderzeniami rakietowymi. Zniszczono 20% syryjskich sił powietrznych. To kara dla reżimu Assada za to, że użył broni chemicznej, by zamordować niewinnych cywilów w mieście Duma koło stolicy Syrii, Damaszku. Amerykański prezydent oświadczył, że Rosja nie dotrzymała obietnicy, jeśli chodzi o broń chemiczną w Syrii. Dowództwo amerykańskich sił zbrojnych podaje, że zniszczono m.in. składy amunicji, użyto pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk. Naloty obejmują cele na terytorium całej Syrii. Agencje informują o silnych eksplozjach w Damaszku. Reuters pisze, że było co najmniej 6 wybuchów. Brytyjska premier Theresa May poinformowała nad ranem, że wydała zgodę dla wojska na rozpoczęcie skoordynowanych i wymierzonych ataków odwetowych. W Według komunikatu brytyjskiego Ministerstwa Obrony dokonano uderzeń z powietrza na syryjskie obiekty wojskowe w okolicach Homs, gdzie prawdopodobnie produkowane są komponenty do broni chemicznej. W operacji uczestniczyły brytyjskie myśliwce Tornado. Syryjska telewizja państwowa podaje, że obrona przeciwlotnicza jest w pełnej gotowości. Używa pocisków, które są wymierzone w amerykańskie, brytyjskie i francuskie samoloty bojowe. A rosyjski MSZ potępił amerykańsko-brytyjsko-francuski atak z powietrza na cele w Syrii. Ambasador w Stanach Zjednoczonych Anatolij Antonow oświadczył, że nie zostanie on pozostawiony bez konsekwencji. Pełny serwis Trójki o 6:00. Zapraszamy. There's a wreckage here. It lines the coast. There's a heartbeat like a ghost, moving slowly through its frame. There's a silence, a sad refrain. Where you're going is where I've been. Where your heart leads, it's not the end. Like a fire, you'll grow and grow, and it keeps us moving. Oh, it keeps us dancing. To my ever-loving girl. years to the heart on my sleeve. A piece of you is a piece of me. Tytuł płyty The War, Act One. Część pierwsza wojny. The Family Crest, siedmioosobowy amerykański zespół orkiestrowy niemalże w tym swoim charakterze. Niezwykłe i chciałbym pokazać Państwu więcej, ale kolejka się dzisiaj ustawiła długa. On a moonbeam, there might come a spirit rider who'll be watching for a flickering in the gloom. He will put a feeler out for love and welcome. And he just might cast a shadow across your room. I will send out any evidence of danger. I will test the air around my sugar shack. If my heart knows you won't treat it like a stranger, and if the fire is lit, I'll be riding back. Before you know it, you will see a spirit rider. Cut me off, babe, and I'll be gone. I will mount my high horse. I will ride off, man, and I'll go on and on and on and on and on. The lies you lay in one ear will blow out the other. Let a storm rage round me on my outward tack. If I hear bluebirds, I won't go any farther. And if the sky gets clear, I'll be riding back. I will ramble, drift in range, and you'll be walking round imaginary things. upon the floor. Walk in circles round the reasons that have vanished. You'll forget what doesn't matter anymore. You might get a glimpse of me off in the distance. If you cry out, I might hear you on the wind. And if the mountain echo your love to me, wave your heart and I'll be riding back again. Wave your heart and I'll be riding back again. Pani Ala i pan Grzegorz napisali: pozdrawiamy, razem ze śpiewającymi kosami z Puszczy Białowieskiej. Wyglądam za okno, powoli robi się jasno. Jamie Johnson z takim pięknym utworem Johnny'ego Cash'a. Zostało nam 17 minut. Spiritual Front powraca w utworze, który być może państwo już kiedyś słyszeli. Ask you to spare me now. And we're useless to believe in the bold fascination of mind. Sexuality, what nails me inside. Is the ecstasy of your lifeless body, the decadent sign of your lust. I can draw the sense of perfection, the madness in between our lips. While we deny love is coronation, I want to embrace you and forget the condemnation God inflicted us. And I'll never be free. And every time you hang us my neck, I will say, like the Christ. Is this your courage? Is this the courage? Our truth is the luck of thine without changing. And every time you hang us my neck, I will say, like the Christ. Is this your courage? Is this the courage? Our truth is the luck of thine without changing. And every time you hang us my neck, I will say, like the Christ. Is this your courage? Is this the courage? Our truth is the luck of thine without changing. Zespół Spiritual Front, czyli no takie połączenie, które nieczęsto się zdarza. Country? Mroczne country z Rzymu. Tak się właśnie złożyło. Armageddon Gigolo, wznowienie albumu z 2006 roku. Tak brzmi po latach. Zostały mi dwa utwory z jednej, tylko jednej płyty. Na początek, jako przykład podam Sia, gdzie wiemy, że potrafi, choć niekoniecznie to ujawnia. Identycznie jest z debiutantką w mikrokosmosie, Lady Gagą. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a woman who makes potions on a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Well, anyway, the thing is, what I really mean is yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. W ten sposób Lady Gaga zadebiutowała w audycji Mikrokosmos. Naprawdę wyjątkowe nagranie, ale to wiadomo, że ona potrafi, ale niekoniecznie ujawnia to na swoich nowych płytach. To z nowego albumu Revamp z piosenkami Eltona Johna. Została jeszcze Miley Cyrus, która zamknie dzisiejszy Mikrokosmos i myślę, że tutaj Państwa już fantastycznie wprowadzi w nowy dzień. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before me. Frozen here.